الباب الثالث وثلاثمائة باب النهي عن اتيان الكهان والمنجمين والعراف واصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك کاہن نجومیوں مستقبل کی بابت خبر دینے والوں علم رمل والوں اور کنکریوں اور جو وغیرہ کے ذریعے سے جانوروں کو اڑا کر نیک شگونی یا بدشگونی لینے والوں کے پاس جانے کی ممانعت کا بیان عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها مئة كذبة متفق عليه وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم قوله فيقرها هو بفتح الياء وضم القاف والراء أي يلقيها والعنان بفتح العين حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہیں یعنی ان کی باتوں کا اعتبار نہیں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ بعض دفعہ ہمیں کسی چیز کی بابت بتلاتے ہیں اور وہ بات سچ نکلتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچی بات اسے جن اچک لیتا ہے اور دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے چنانچہ وہ اس کے ساتھ سو جھوٹ ملا لیتے ہیں بخاری و مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا فرشتے اللہ کے احکام لے کر بادلوں میں اترتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان میں کیا گیا ہوتا ہے چنانچہ شیطان چوری چھپے اسے سنتا ہے اور کاہنوں کو پہنچا دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں وعن صفية بنت ابی عبید عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم حضرت صفية بنت أبي عبيد رحمهم الله أزواج مطهرات میں سے کسی سے روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عراف یعنی غیبی امور کے جاننے کے دعوے دار کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کی بابت پوچھے اور اس کو سچ مانے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ مسلم۔ وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبد، رواه أبو داود بإسناد حسن، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وقال الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم. قال أبو داود والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك۔ حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عیافہ، طیارہ اور طرق شیطانی کاموں سے ہیں۔ اسے ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ طرق کا مطلب ہے پرندے کا اڑانا کہ وہ اڑ کر دائیں جانب جاتا ہے یا بائیں جانب، اگر وہ اپنی پرواز کا رخ دائیں طرف کرے تو اس سے نیک فال لے، اور اگر بائیں طرف رخ کرے تو بد فالی لے۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے فرمایا اور عیافہ کے معنی لکیر کھینچنا ہیں۔ جوہری نے صحاح، جو لغت کی کتاب ہے، میں کہا کہ جبت ایسا لفظ ہے جس کا اطلاق بت، کاہن، جادوگر اور اس قسم کے دیگر افراد پر ہوتا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وعن ابن قال عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، رواه أبو داود بإسناد صحيح۔ حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا، اس حساب سے جتنا علم نجوم زیادہ سیکھا تو اس نے اتنا ہی جادو کا علم زیادہ سیکھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وعن معاوية بن الحكم رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، رواه مسلم۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرا زمانہ جاہلیت قریب ہے، یعنی ابھی نیا نیا اس سے نکل کر آیا ہوں، اور اب اللہ تعالی اسلام کو لے آیا ہے، اور ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے پاس مت جانا، میں نے کہا ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے سینوں میں پاتے ہیں، چنانچہ یہ ان کو کاموں سے نہ روکے۔ میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے انبیاء میں سے ایک نبی لکیر کھینچتے تھے، چنانچہ جس کی لکیر اس پیغمبر کی لکیر کے اصول کے مطابق ہو وہ درست ہے۔ مسلم۔ وعن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن ثمن الكلب ومهر البغی وحلوان الكاهن، متفق علیہ۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، بدکار عورت کی کمائی اور کاہن کی شیرینی سے منع فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم۔